złotych. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Prezydent zwrócił się do rządu w sprawie udziału premiera Izraela w obchodach wyzwolenia Auschwitz. W ciągu tej doby czeka nas pogodowy kalejdoskop, może intensywnie padać i wiać. Z powodu pożarów w Los Angeles przełożono ogłoszenie nominacji do Oscarów. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka potwierdziła, że Andrzej Duda zwrócił się do rządu o zapewnienie możliwości udziału w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz premiera Izraela, gdyby ten wyraził taką wolę. Benjamin Netanyahu podlegał nakazowi aresztowania wydanemu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Trybunał w listopadzie wydał nakaz aresztowania na wniosek głównego prokuratora MTK w kontekście kampanii wojskowej Izraela przeciw terrorystycznej organizacji Hamas. MSZ nie ma informacji, że premier Izraela przyjeżdża w najbliższym czasie do Polski. Rzecznik resortu Paweł Wroński zauważył jednak, że strona polska nie ma informacji, jakoby Netanyahu na uroczystość się wybierał. Stanowisko MSZ-u jest tu jednoznaczne. Każdy przywódca każdego kraju, który przyjeżdża do Polski, może się czuć bezpiecznie, ponieważ państwo polskie zapewnia mu tą ochronę. Tą ochronę zapewnia zresztą nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Polska jako sygnatariusz traktatu MTK formalnie zobowiązana jest do wykonywania nakazu aresztowania premiera Izraela. Opady śniegu, miejscami intensywne, zawieje i zamiecia, także burze śnieżne. Taką pogodę w ciągu najbliższej doby przyniesie niż znad Bałtyku. Pogoda zacznie zmieniać się wieczorem. Na północy Polski pojawią się silne porywy wiatru, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Wiatr będzie przekraczał 75 km na godzinę i on początkowo będzie występował właśnie późnym wieczorem i w nocy w północnych województwach. W piątek i w sobotę porywy będą jeszcze silniejsze. Na północy kraju do jutra może spaść do 15 cm śniegu. To właśnie w tej części Polski warunki na drogach będą najtrudniejsze, zapowiada Grzegorz Walijewski. Wiatr zawieje, śnieg i oblodzenie może się pojawiać. To będzie z czwartku na piątek. Mogą się pojawiać burze śnieżne. Województwo pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, no tutaj najbardziej. W piątek śnieg popruszy już w całym kraju. Podobnie będzie w nocy z piątku na sobotę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wobec ukraińskich obywateli przebywających za granicą nie będą stosowane środki przymusowe, zadeklarował minister jedności narodowej Ukrainy Oleksiej Czernyszow. Podczas spotkania ze społecznością ukraińską w Warszawie polityk zaznaczył, że dotyczy to m.in. mężczyzn w wieku poborowym. Dodał, że powrót obywateli ma być dobrowolny, a rząd w Kijowie będzie się cieszył sukcesami Ukraińców za granicą. W nijakom razie nie będzie stosowany przymus ani działania z tym związane. Gwarantuję to. Nie trzeba manipulować faktami. Mamy wystarczająco manipulacji. Jesteśmy ofiarami wrogiej propagandy. Decyzja o powrocie powinna być całkowicie dobrowolna. Według szacunków ukraińskiego resortu za granicą przebywa obecnie od 20 do 25 milionów Ukraińców. Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Polsce jest ich obecnie 1,5 miliona. W Wałczu zamieszkają kolejni repatrianci. Jutro do przygotowanego przez samorząd lokalu wprowadzi się rodzina Polaków z Kazachstanu. Jak mówi Anna Czerniewicz, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Wałeckiego Urzędu Miasta, co miesiąc do ratusza wpływa co najmniej kilkanaście takich wniosków. Ta rodzina, podobnie trochę jak poprzednia, jest sprowadzana przy współpracy ze stowarzyszeniem, które działa na terenie Kazachstanu. Takie stowarzyszenie, które skupia osoby mające polskie korzenie, które szukają możliwości powrotu do ojczyzny. Czwarta rodzina, którą my witamy jako nowych mieszkańców naszego miasta. I te rodziny są też zazwyczaj bardzo podobne do siebie, czyli zazwyczaj jest to układ rodzice i dzieci. W tym przypadku mamy też dzieci jeszcze chodzące do szkoły podstawowej. W początkowym okresie pobytu w Polsce repatrianci mogą liczyć na wsparcie zarówno samorządu, jak i rządu, m.in. w znalezieniu pracy i szkoły, a także doskonaleniu czy nauce języka polskiego. Z powodu pożarów w Los Angeles przełożono ogłoszenie nominacji do Oscarów. Pierwotnie Amerykańska Akademia Filmowa miała to zrobić za tydzień w piątek. Ogłoszenie nominacji przełożono jednak na niedzielę. Akademia zdecydowała się jednocześnie wydłużyć głosowanie nad nominacjami do Oscarów o 2 dni. Większość członków Akademii, którzy biorą udział w głosowaniu, mieszka w Kalifornii i uznano, że z powodu pożarów będą potrzebowali więcej czasu niż zazwyczaj. Głosowanie zaczęło się wczoraj i ma potrwać do wtorku. Od 2 dni pożar szaleje w Los Angeles w stanie Kalifornia. Ogień zabił tam 5 osób i zmusił ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta do ewakuacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w całym kraju pochmurno, będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północy i w górach także śnieg. Miejscami ślisko, od 0 na północy, 6 w centrum do 10 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Studio od znakomitego Phila Collinsa. Znowu klasyk, bardzo taneczny swoją drogą. A my po raz trzeci mówimy.

Ćwiczenia z wyobraźni. Tę wystawę zobaczymy w poznańskiej Galerii Śluza i właśnie o rzece to będzie historia. Wchodzimy w świat współczesnej rzeki, świat współczesnej Warty i to wchodzimy w spotkanie z konkretnymi rzecznymi osobliwościami, z konkretnymi obiektami, które są związane z historią Warty, ale także ze współczesnością. Wystawa jest częścią projektu naukowego, który prowadzę na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale wystawa to nie tylko historia, ale także współczesne patrzenie poprzez sztukę i poprzez wrażliwość artystów, których zaprosiłem do tego projektu. Mówi Michał Kępski, kurator wystawy. Co najmniej od kilku lat, a wydaje mi się, że od 2022 roku i tej wielkiej katastrofy na Odrze, która wówczas miała miejsce, zaczynamy inaczej patrzeć na nasze rzeki. Przed rzekami staje nowa przyszłość. Stąd pomysł, żeby stworzyć wystawę i ćwiczenia z wyobraźni, żeby sobie w wyobraźni budować różne możliwe scenariusze przyszłości tej rzeki. Oczywiście ta przyszłość nie byłaby możliwa bez spojrzenia na to, co do tej pory, czyli na pewne dziedzictwo rzeki, ale myśląc o tym, że rzeka, tak samo jak każdy człowiek, jest częścią większego ekosystemu, chciałem zwrócić uwagę, że ona także ma wpływ na naszą współczesność, a także na naszą przyszłość. Woda to podstawowy składnik naszego ciała i podstawowy składnik rzeki. To coś, co może nas wszystkich połączyć. I jest to złożona, wielowątkowa i arcyciekawa opowieść. Ale o artystach za chwilę. Popłyńmy jeszcze przez chwilę z nurtem Warty i przyjrzyjmy się jej z bliska. A jednocześnie zastanówmy się, czemu rzeka jest taka ważna? Staram się patrzeć na rzekę jako na pewną całość i tak też ją pokazywać, ponieważ rzeka to są fenomeny w różnych stanach. To są różne historie, różne opowieści, różne marzenia, a także różne dziedzictwa. Na wystawie podzieliłem całość na 4 części tematyczne. Na głos rzeki, czyli pierwsza sala, w której faktycznie można się zastanowić, co mówi do nas współczesna rzeka. Pokazujemy rzeczne osobliwości, czyli obiekty, które wiążą się z historią rzeki Warty w Poznaniu, bo to ona jednak jest główną bohaterką tej wystawy. Bohaterką nieco zapomnianą w przeszłości, mimo że śpiewamy o niej w hymnie narodowym, to jednak historia tej rzeki jest nieco zagubiona w annałach dziejów, stąd pokazanie jej poprzez konkretne obiekty, które wiążą się z Wartą. Nie tylko te historyczne, ale także te współczesne, jak na przykład fragment opaski betonowej, który jeszcze 2 lata temu więził rzekę Wartę w centrum Poznania. Dzisiaj jest to już historia, ale może ten beton to także pewne dziedzictwo, które pozostawiamy przyszłym pokoleniom. I płyniemy dalej. Ale jeszcze mamy kolejną część wystawy, którą zatytułowałem Hydrowizję. Czyli takie miejsce, w którym z jednej strony można sobie zbudować wizję obecności wody w przyrodzie, to najczęściej jest wizja już historyczna, już przeszła, bo współcześnie często mówimy o wizjach braku wody. I pytanie, z czym to się wiąże? Z tym, że być może w przyszłości tej wody będzie coraz mniej, z której będziemy mogli korzystać, a całość kończy się jak najbardziej wyobrażoną salą z fenomenalną nazwą, czyli Rzeczna Demokracja. To pytanie o to, czy rzeki mogą mieć równe prawa w systemie demokratycznym jak ludzie i co z tego wynika? Jaka przyszłość może się w takim kontekście nam rysować? Ciekawe, a jakże? Tutaj opowieść o rzece to artystyczny wielogłos, który opowiada nam Wartę na różne sposoby. Warta. Ćwiczenia z wyobraźni w Poznańskiej Galerii Śluza aż do 23 lutego. Warto wskoczyć do tej rzeki. Dyskutowałyśmy poza anteną, co powinno się muzycznie pojawić na trójkowej antenie po takiej opowieści z metronomem w roli głównej. No i oczywista oczywistość, zespół Metronomii, tak więc będzie Metronomii i The Look. A z nurtem Warty pływała Agnieszka Obrzańska.

dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Na zegarze prawie 11:30. Biegam, bo lubię. I jak zawsze Krzysztof Uniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Co państwo na to, żeby zafundować sobie zimowe bieganie w Bieszczadach? Spotykamy się na 11. edycji zimowego maratonu bieszczadzkiego oraz 3. edycji bieszczadzkiego rajdu pieszego. To są dwie imprezy, które odbywają się równolegle. Jedna jest dedykowana biegaczom, druga jest dedykowana tym, którzy niekoniecznie chcą biegać po górach, a może wolą się po tych górach po prostu przejść. Trasy są takie same. W przypadku rajdu jest to 10 i 20 km. W przypadku maratonu bieszczadzkiego jest to 10, 20 i 44 km. Ale szybkie 44 km, ponieważ rekord na tej trasie wynosi poniżej 3 godzin, więc naprawdę można obracać nogami, a można się też bawić i długo korzystać z trasy, odwiedzając po drodze bardzo suto zaopatrzone punkty żywieniowe, szczególnie taki w karczmie Brzeziniak i szczególnie punkt, który Nadleśnictwo Cisna przygotowuje na mecie maratonu. I mecie rajdu oczywiście. Dwie imprezy w pięknych warunkach przyrody, super miejsce, zawsze wszyscy dobrze się tam bawią. W tej chwili mamy około 700 uczestników zapisanych na obie te imprezy i myślę, że dojdziemy do jakichś 800-900 osób, które zjadą się do Cisnej i w ten piękny zimowy weekend będą cieszyć się zimowymi Bieszczadami. A zimowe Bieszczady są naprawdę, naprawdę piękne. Jest to kompletnie coś innego niż pozostałe nasze imprezy, które odbywają się wiosną, latem czy jesienią i na które oczywiście także zapraszamy. 25 stycznia, Cisna, zimowy maraton bieszczadzki, bieszczadzki rajd pieszy. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Zapraszał dyrektor imprezy Mirosław Bieniecki. Proszę się zatem szykować na wyjazd w Bieszczady i na wracający lada chwila konkurs z voucherami na świetnej jakości ciuchy biegowe. Do usłyszenia za tydzień o 11:30. Wonder Horse i Rain. Fragment jednej z najlepszych gitarowych płyt 2024 roku, przynajmniej w moim prywatnym rankingu. A jak brzmi płytowe podsumowanie roku trójkowych słuchaczy, jeśli chodzi o zagraniczne albumy, to przekonamy się dzisiaj po godzinie 19 w audycji Rotacja, którą poprowadzi Kuba Ambrożewski. Dzisiaj po 19 także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowy odsłuch nowej płyty zespołu Franz Ferdinand, The Human Fear, której premiera w ten piątek, ale jeśli chcą Państwo wiedzieć wcześniej, co się na tej płycie znajduje, to jeszcze można się na to wydarzenie dostać i posłuchać albumu także w doskonałej jakości. Jakby co, dobrego dnia, małpapolskiradio.pl. Nadal mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie. Remember Where You Are. Tak znakomicie śpiewała nam Jessie Ware na płycie What's Your Pleasure, a chwilę temu na trójkowej antenie. A przed nami teraz kolejna fenomenalna wokalistka, no i przy okazji solenizantka, bo dzisiaj 84 lata kończy Joan Baez. It ain't no use to sit and wonder why. Don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. It ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. And it ain't no use in turning on your light. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you could do or say. Make me wanna change my mind and stay. Never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in calling out my name, babe, like you never did before. And it ain't no use in calling out my name. I'm thinking and wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart and she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. And I'm going down that long, lonesome road. But goodbye is too good a word, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind, could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time, but don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. Tak dzisiejsza solenizantka Joan Baez brzmi w piosence napisanej przez Boba Dylana, z którym Baez wiele razy pojawiała się na scenie. I tę ich muzyczną, ale także prywatną relację można zobaczyć w filmie A Complete Unknown, opowiadającym historię Boba Dylana. Oficjalna premiera filmu polska, przynajmniej za kilka dni, ale film już przedpremierowo można oglądać w kinach. W rolę Dylana wciela się znakomity Timothée Chalamet. Joan Baez świetnie również zagrała natomiast Monica Barbaro, a tak ten duet brzmi w jednej z kompozycji, która pojawia się w filmie Girl from the North Country. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. For she once was a true love mine. If you go with snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she wears a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair hangs long. Girl from the North Country, Timothée Chalamet i Monica Barbaro. Aktorzy, którzy nie tylko dobrze grają, ale także świetnie śpiewają, co zresztą chwilę temu było słychać, bardzo dobrze oddają klimat kompozycji Dylana i Joan Baez. A tak w temacie muzycznych rocznic jeszcze pozostając, jesteśmy po środku rocznicy urodzin i rocznicy odejścia Davida Bowiego, tak więc dzisiaj rocznicowo nam wybrzmi Heroes. I will be We Can We Heroes Just For One Day. Niezrównany David Bowie. Wczoraj minęło 78 lat od dnia, w którym przyszedł na świat, a jutro minie 9 lat od jego odejścia. 9 minut zostało nam do godziny 12, tak więc ja już ustępuję miejsca Mariuszowi Owczarkowi i audycji Tu Myśliwiecka 357, w której Państwo sami mogą zamawiać kompozycje, które pojawią się na trójkowej antenie, tak więc zachęcamy do kontaktu, a my tymczasem dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Anna Regulska, przygotowała Ania Lalka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiaj grupa Blur i Coffee and TV. Dobrego dnia i do usłyszenia. Around for